الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. حبيبي الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال في آية أخرى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. Muhteremimler, değerli müminler toplumunda, Allah'ın seçtiği ve sevdiği ve huzuruna kabul ettiği değerli müminler, aziz Müslümanlar, temiz insanlar, Allah-u Azze ve Celle namazlarımızı, niyazlarımızı, dualarımızı, siyamımızı, kıyamımızı, kıraatimizi, ruhumuzu, sücudumuzu, bir cümle amal-i salihamızı kabul eylesin. Kardeşler, müminler, bu seneki Ramazan-ı Şerif'i sırlarımızla, en büyük ailemizle, kısım akrabamızla geçirmek yerine buralarda sizlerle beraber olmayı arzu etmiştik. Kardeşlerimiz sizlerdeniz, davet ettiniz, çıkıp geldik. Emekli olduktan sonra Diyanet Başkanlığı bünyesinde 32 yıl üzerinden emekli olduktan sonra ilk Ramazan'ımızı sizlerle beraber geçiriyoruz. Rabbim rızasına ve rahmetine nail etsin. Amin. Bu vesileyle sizleri yakından görmeye, tanımaya, tanışmaya, konuşmaya ve dertlerimiz, davalarımızı, meselelerimizi, meşgalelerimizi, mevzularımızı, konularımızı, konuklarımızı vesaire yakından görüp konuşmak fırsatında bulmuş olduk. Sizler içinde bulunduğum problemleri yakından gördüm, tanıdım, tespit ettim. Daha birçok görüşmeler, konuşmalar, tanışmalar, tartışmalar olduk. İnşallah hayırlara vesile olacak. Ve şimdi herkesin bildiği gibi, bütün dünyanın telaş içinde olduğu bir şey var, bir panik var, bir hareket var, bir bekleyiş var, bir korku var, bir giriş var. 2000 yıldan girişin telaşı var mı yok mu söyleyeyim? Var, çok var, çok var. Medyada, şurada, burada 2000 yılına giriyoruz diye bir telaş, bir korku, bir endişe, bir ayrış, bir şey var. Ben de düşündüm, bu 2000 yılın özelliği olabilir mi, hususiyet olabilir mi diye düşündüm, olmadı bir özelliği bu. Size söyleyeyim, ne dersin? Ne dersin? Dikkat ettim size, bu zaman size de dikkat edildiği ilginizi, ayağınızı çekmiştir. 1999 yılı kapanacak, 2000 yılı süre oturacak. Bunlar istesek de böyle olacak, istesek de böyle olacak. Ancak dikkatinizi çekmiş gibi diyorum. Allah'ın takdirine, verdiğine bakınız ki 1999 miladi yılını 2000 yılına bağlayan bir şey var. Nedir? Ramazan-ı Şerif tam bir köprü mesafesinde kalıyor. 99'u Ramazan'la kapatıyoruz, 2000 yılını süperin. Bunlar sırrı var, hikmet var. İnşallah 2000 yıl İslami olacak. İnşallah. 2000 yıl İslam'ın intişarının ve Kur'an'da sevgilim ayatına fil afat ile fi enfusihim ayet ilahiyesinin tecellisinin hakkı olarak inşallah. Allah bu kadarı sevgilim gösterecek. Amin. Ve müminler derlenecek, toplanacak, yüzleşecek, anlaşacak, tutacak ve yeryüzünün inşallah kurtuluşunun tecelliye veren böyle insanların felahının yolunu yönünü ve istikametini göstereyim inşallah. Bu sırrı da böyle de size arz ettikten sonra ilginç bir şey. Ramazan'la kapatıyoruz, Ramazan'la açıyoruz. Muhteşem bir şey değil mi? Kardeşler, mümine içinde bulunduğumuz ayın önemini anlatmak bakımından da hepiniz dinlediniz, duydunuz, hadisler, hocalar, vaizler, herkes bir şeyler. Birkaç hususu arz edip asıl konumuza samimi, inşallah sizi yormadan, sabrınızı taşırmadan, herhangi bir şekilde sıkıntı vermeden çok hepimizi ikmale çalışacağız. Tabii Rabbim Zülcelal cümlemizi şurada iştima ettiğimiz gibi cennetinde de toplamaya Rabbim cümlemizi mahvol gerekmiş. Kardeşler. Hepimizin mutlaka duyduğu cümlemin okuduğu ve biraz evvel hepimizin okumak suretiyle seslendirdiğimiz Şehr-i Ramazanellezî Unzilezîm. Aman yarabbim. Ramazan ayı, şehir Arapça ayı. Hani insanların çoğunlukla, yoğunlukla oturdukları yerlere şehir diyorlar ama Arapça bir kelime, fakat Türkçe'de şu şehir denir. Öfenin, benimin, şunun, bunun her şeyi açığa çıkması, tanınması, zuhura kavuşması anlamına gelir. Mesela meşhur kelimesi de bundan gelir. Meşhur adam demeyerek meşhur adam. Şöhret, şöhret kelimesi, meşhur kelimesi, şehir kelimesi aynı kelimesi. Ne demek meşhur, siz söyleyin, meşhur adam. Öyle bir tanıdık ya. Şöhret, günün ünvanı, adresi, ismi, kimliği, kişiliği ortaya çıkmış adam. İlahim de ortaya çıkmasından dolayı ay dediğimiz şeye şehir diyor artık. Ortaya çıkmış, görüldü. Şehr-i Ramazan ellezî unzilezîl Kur'an. Ramazan ayı öyle haysiyetli, öyle şahsiyetli, öyle ayarlı, öyle önemli, öyle kıdemli, öyle mübarek, öyle muazzam, öyle mükerrem, öyle muhterem, öyle mükerrem bir an değil. Unzilezîl Kur'an, o ayın içinde Kur'an indirildi. Sadakallahu aleyhi. Bakın geldi, Ramazan'ın şöhreti, izzeti, iffeti, değeri, kıdemi, sevemi, şerefi geldi, geldi, geldi. Neye dayandı söyleyin? Kimdine fihil Kur'an, fihil Kur'an, fihil Kur'an. Kur'an'a dayandı. Bunun için değil midir ki Ramazan-ı Şerif 11 ayın nesidir, siz söyleyin. Allah'ın sultanıdır. 11 ayın sultanı olmasının sebebi vallahi Kur'an'dır, vallahi Kur'an'dır, vallahi Kur'an'dır. Birinci bir noktadır. Aynı şekilde işte Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girmiş bulunuyoruz. Çok daha dikkatli ve çok daha önemli bir geçiş içindeyiz, devresindeyiz, evresindeyiz. Şimdi önümüzde bir gece gelecek. O bilgilerin adını süsleyelim sen. Neyilerin Kadir, Kur'an tabiriyle. Kadir gecesi. Ne Kadir gecesi? İnna enzelnâhu fî leyletil kadir. Amin ya Rabbi. Rabbim Aleyhi Zülfelan, biz Kur'an-ı Azimüşşah'ı Kadir gecesinde indirmeye başladık. Nedir Kadir gecesi? Leyletül kadri hayrun min elbi şekir. Bak şehrin yine aynı manasına geldi. Kadir gecesi bin aydan süperek daha hayırlıdır. Daha. Şimdi sormak gerekmiyor mu? Kadir gecesine bin aydan daha hayırlı olmayı vaat eden, ona bu sıfatı, bu değeri, bu bahayı, bu önemi veren neresi söyleyin? Yine vallahi Kur'an'dır. Kur'an'ın nazil olduğu ay Ramazan ayların sultanı, Kur'an'ın nazil olmaya başladığı gece olan Kadir gecesi, bütün gecelerin sultanı. Bunları önemli dahil etmek lazım. Kur'an'ın nazil olduğu Zat-ı Mualla, Ahmet-i Mahmud-u Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kur'an'ın nazil olduğu Zat-ı Mualla, Muhammed Mustafa. Siz söyleyin, bizim peygamberimiz nedir? Sultanıdır, Sultan-ı Enbiya. Vay. Müminler, değerli kardeşler, aziz insanlar, emin insanlar. Ey alkole bulaşmamış, fuhşiyata bulaşmamış, Ramazan'da değil haramlara, insaktan iftara kadar Allah'ın helal kıldığı suya, yemeye, içmeye dahi bulaşmamış emin insanlar. Rabbin haramına bulaşmayı, oruçluyken helal maddelere bile bulaşmak demesi böyle bir tanım. Demeyiz insanlar. Şimdi sormak icap ediyorum. Kur'an'ın nazil olmaya başladığı ay ayların sultanı olacak. Kur'an'ın doğum gecesi olan Kadir gecesi ayların gecelerin sultanı olacak. Kur'an'ın nazil olduğu Zat-ı Mustafa, peygamberlerin sultanı olacak. Şimdi söyler misiniz, Kur'an'ın nazil olduğu ümmet, ümmet-i Muhammed'in şimdi yeryüzünde bütün insanların nefes olması lazım, siz söyleyin. Hakkınızı çıkmadın, korkan korkan söylüyorsunuz. Bütün insanların vallahi sultanı olması lazım. Öyle mi değil mi? Evet. Ama nerede sultan, yerlerde sürünen sürüngenler değil mi kardeşler? Ya. Hani Kur'an, hani bugünkü Müslüman? Kur'an nerede, Müslüman nerede? Eyle Kur'an, eyle mümin. Nerede? İçin böyle. Bunları teker tahkik etmek lazım. Bak Kur'an ne diyor? لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنِ هَذَا الْقُرْآنِ Bak şu Kur'an, هَذَا اِنَّ قِلِمِنْ شُرْشُرْشُ Kur'an. Eğer bu Kur'an'ı yüksekliği tahmin edilemeyecek kadar azametli, heybetli, heybetli bir dağın üzerine indirseydi. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Cebellen ne söyleyin? Bak Cebel-i Hira. Kur'an Hazreti Muhammed Mustafa'ya nerede nazil olmaya başladı siz söyleyin? Dağında Cebel-i Hira. Hacılarımız çıkmış, bakmış, görmüş. Yüksek bir dağ, biz bir fırsatı doğduk. Cebel-i Şira, İkra, İsmi Rabbikellezî halak, halakal insâne min alak, İkra ve Rabbikellekramullezî allâme bil kalem, وعلم الإنسان ما لم تعلم. Bu ayetlerin hatırlığı bir bağlıdır. وَاَنْتَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ. Bir tahmin edilmeyecek kadar azamet, kimseden de mesura bekleyemeyen. Nefre, bilinmeyen demek, tahmin edilmeyen değil demek. عَلَى جَبَلٍ, جَبَلٍ, kendi var, nefre var. Öyle bir dağın üzerine indirseydik. لَرَيْتَهُ حَبِيبٍ مُحَمَّدْ مُصْطَفَىٰ görürdün ki خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah'ın azametinden emanetin alnını altında o kadar eriyor, eriyor, pus pus gibi oluyordu, görürdün. Kur'an'ın ağırlığını hissedin lütfen yüreklerimize. Kur'an ölülere okunup yüklenen bir kitap olamaz. Mezarlara okunan bir dua kitabı olamaz. İnmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmaz, ne de hal bakmak için. Aman ya! لَرَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Bu emanetin ağırlığından o koz koca dağların eğdiğini, yürüdüğünü, buz gibi, buz gibi, kar gibi eğdiğini vallahi gördün Muhammed Mustafa. Ama ya, biz Kur'an'a ne zannediyoruz acaba? Kur'an'a ne yüzle bakıyoruz, ne halle yaklaşıyoruz? Bakın Kur'an'a yaklaşırken bile özel bir tavır almamızı Allah istiyor, konsantrasyon emrediyor. لَا يَمَسْتُهُ اِلَّا الْمُطَحَرُونَ Abdest olmadan, abdestsiz olarak Kur'an'a el sürmeyi diyor ne diyor? Bak yaklaşımı görüyor musun Müslüman? Şimdi bir takım maskara, maskara, İlahiyat profesörleri çıkmış, bakan mıdır, dekan mıdır, sektör müdür, rektör müdür, cülüp cülüp bile Kur'an'ı eline alıp okuyabilirsin diyecek kadar tehlikeliler. Vallahi böyle değil profesör. Tam buyurun beni bağışlayın, cinsel ilişkiden kalkar kalkmaz, yıkanmadan, mıkanmadan Kur'an'ı elinize alıp okuyabilirsiniz diyor vallahi bir tanımla. Ya ya, sabır mı görüyor musun kardeşim? لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Ramazan ayında yemekten kesilmemiz, içmekten kesilmemiz, cinsi alakalardan kesilmemizin bir tek sebebi var, bütün beyin gücümüzü Kur'an'a vermek için, Kur'an'a vermek için, Kur'an'ı gündeme getirmek için yemekle içmekle meşgul olmayasınız ki Kur'an'la daha çok meşgul olasınız. Ayetin sonu bu böyle duyuyor. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ İnsan, insan! Kur'an'ın muhatabı kimdir sizleri? Vallahi insan bak, نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ İnsan nedir? İnsanın özelliği, güzelliği, ağırlığı, rengidir. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür edecek, düşünebildiği kadar insan insandır. Aklını, fikrini, beynini işlettiği kadar insan insandır. İnsanı hayvandan ayıran tefekkürdür. Düşünebilmesidir, aklını işletebilmesidir. Düşünceyi hayata hakim kılabilmesidir. Eşyaya, maddeye, hayata, objeye, nefsine, afaka mana verebilmesidir. Yeryüzünde tasarruf edebilmesidir. Eşyanın maddeyi tasarrufu altına alabilmesidir. İnsan. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Yüzünler diye ne bilsinler, beyin enerjisini neden midenin yolu kapandı Ramazan'da? Neden sofraya paydos dendi, neden yemekler kaldırıldı, neden içmekler kaldırıldı, neden şehri arzular kaldırıldı? Kaldırın! Kim gelecek? Kur'an geliyor, Kur'an geliyor, kaldırın gelin işleri! Karşı aradan geliyor Kur'an. Semavi alemden geliyor Kur'an. Allah'tan geliyor Kur'an ve makamdan geliyor Kur'an. Bakın yemeği içmeyi, tutun. Kadınlarla içtiği yakın, nefsinin aradan çekin Kur'an geliyor. Çekinin Kur'an geliyor, çekinin yemekler, çekinin ekmekler, çekinin kadınlar. Kur'an geliyor, Kur'an geliyor. Ramazan, yoksa aç kalmak değil. Bir manada Rabbi. Biz felemselerine bir muhalimler. Biz insanları muhatap alıyoruz diyor Allah. Yeryüzünde insandan daha muazzam, insandan daha mükemmel, insandan daha ağır varlık var mı? Bir akliye davet edelim. Kardeşler, müminler, gördüğünüz gibi yeryüzünde İnsandan başka bütün mahlukatın hayatı yeryüzüyle kalmıyor. Dünyada hayat bitince اِذَا زُلْزِلَةِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَحْرَقَتِ الْاَرْضُ اَسْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَخْرُجُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ تَجَلَّى فِي زَمَنِ زَلْزَلَةِ الْقَاهِرَةِ يَرْجُو يَقِينُهُ تَنْوِي شَكْلِهِ زَمَانٌ Dünyada hiçbir hayal kalmadığı zaman, bütün hayatlar gidecek, hayvani hayat, nebati hayat, madeni hayat, melekuti hayat, hatta bütün ruhları kabzeden Azrail'in de ruhunu Allah kabzedecek. Onunla hayatı olan o kadar, çekil Azrail'in içindeki. Bütün hayatlar bitecek. Sönecek, kalkacak, ama insanın hayatı bitmeyecek. فَاِذَا بُرْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ Kabirler açılacak, kabirlerin içinden ölüler dirilip kalkacak, bu kalkacak, bu sönecek. Bak insanın hayatı bitmeyi gördün ve devam ediyor. İnsan derine kardeş, değerli kardeşler, asil kardeşler. İnsanın hayatı vallahi dünya ile tahin değil, dünya ile bitmiyor hayat. Kabirler açılacak, feyze kuhusira mafil, kubur, kabir devletin dolu. Vahusira mafil, gönüllerde, gönüllerde, müstallarda, yüreklerdeki niyetler, ameller, işlemler, söylemler, teper teper hesaba çekilmeye başlandığı zamandır. Aman Allah'ım! Demek ki ey insan sen o kadar müstesna bir varlıksın ki senden başka bütün mahlukatın hayatı kıyamette bitecek ama senin esas hayatın işte o zaman başlayacak. Kıyamet devletinin manası bu zaten. Kıyamet devletinin Arapçada kıyamet devletine gelir. Kıyamet ne? Bir kardeşim söylesin, kıyamet ne? Bayağı atmak ne? Bak namazın birinci tekbirden sonra birinci hükmüne de söyleyin. Kıyamet. Bak sonra kıraat, sonra rükû, sonra sücûd, sonra teşebbüs. Kıyamet ayağa atmak. Vallahi kıyamet de aynı anlama geliyor. Kıyamet ne demek? Ayağa atmak. Halbuki her şeyi kıyamette sökecek. Hiçbir şey hayatta kalmayacak. Daha hayatta kalmayacak. İnsanlar kalkacak. Kıyamet bu. sen şu yiğit diye gökleri yıkan, sen yok olmayı taksın. Senin hayatın dünya hayatıyla beraber sona ermeyecek. Asıl hayat, asıl hayat-ı ebediyye kıyametle kabirlerinden kalktıktan, hayat kalktıktan sonra başlayacak. Kıyamet hayat atmak dedi, ölülerin hayat atması. Aman ya Rabbi! İnsan öyle bir varlık ki, öyle bir mahluk ki, Allah onun hayatını dünya ile sınırlamamış, dünyadan sonra ahiret diye bir hayatı murat etmiş ve insanın ahiret hayatında devamını arzu etmiştir. Allah insanın peşini bırakmıyor. Bazı insanlar bazı bölümlerden, cinayetlerden kaçar, kaçar, kurdukları aşar, kendisini yere atar, kurtulur zanneder. Allah işimizi bırakmıyor, kıyamette durar, kalkacak, gelin buraya! Mahşer var, mizan var, hesap var, kıyamet devam ediyor, mümin, mümin. Kendini iyi tanır. İnsanı tanımadan Allah'ı tanıyamayız. Çünkü insanı anlayacak, tavlayacak, anlatacak, Allah'a muhatap olarak tek varlık insan. İnsandan da gaye mümindir. Mümin olmadan namaz emanet edilemez. Mümin olmadan oruç emanet edilemez. Mümin olmadan Kur'an emanet edilemez. Mümin olmadan zekat istenemez. Mümin olmadan Kabe'ye ziyaret edersiniz. Yaparak bir meselelerimiz var kardeşler. وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Kur'an böyle bir kitap. Kur'an gündeme gelsin diye, Kur'an açılsın, anlaşılsın, Kur'an gündelik kazansın diye yemeğe paydos, içmeye paydos, şehrin arzulara paydos denildi. Bütün kapıları kapattık, beynimizi, beyin enerjimizi Kur'an'a verelim diye. لَعَلَّ مُلْكَةَ فَكْتَهُونَ olan diye. Beyin, biliyorsunuz Allah'ın insanlara verdiği bütün organların, sanatları, sendromu ne? Söyleyin. Vallahi beyin. Elimize, ayağımıza, gözümüze, kulağımıza, dilimize, damağımıza, dişimize, tırnağımıza, hükmeden, emir veren merkez, vallahi beyindir. Beyinden daha muhteşem bir organ yoktur. Beyinden daha muazzam kompik yoktur. İnsanın kafasının içine beyin mekanizmasını oturtan Allah. Akıl, idrak, fikir, beyin. Bir insanın en büyük mükellefiyeti vallahi beynini çalıştırmasıdır. Bakın Ramazan'da beyin daha yoğun çalışsın diye kan dediğimiz hani vücudumuzdaki kan millete meşgul olmasın, arsaklarda meşgul olmasın, karaciğerde meşgul olmasın, beyin etrafında kan dolaşsın, beyin tanışsın diye midenin yolunu Allah'a kapatmıştır Ramazan'da. Nerede o beyin? Yeryüzünde beynini en az çalıştıran milletlerin başından Allah'a Müslümanlar geliyor. En az okuyan millet Müslüman milletler. En az çalışan onlar, icat edemeyen onlar, teknolojiyi ortaya koyamayan onlar, havada uçamayan onlar, denizin dibine inemeyen onlar, petrolü bulamayan onlar, işletemeyen onlar, kimsin oğlum? Gâllerin yetenekkarlığın ayetinin muhatapları asla bunlara bakmaz. Kardeşler, Kur'an deyip orada duracağız. Onun orasında duracağız. Bakın mesela, Kur'an ile insan arasında mutlak münasebet var. Ne olur burayı samimi dinleyelim. Vallahi bizim kimseye kastımız, hiç kimseye huzurumuz, adaletimiz, şeyimiz olamaz. Bütün müminler Allah'ın kardeşimizdir. اِنَّمَا يُؤْمِنُونَ devam edilirsen اِخْوَةٍ فَاَصْلِكُمْ بَيْنَا قَوَيْكُمْ neresinde, hangi kıtasında, hangi bölgesinde, hangi beldesinde, hangi ülkesinde, siyahı da, beyazı da, Kürt'ü de, Türk'ü de, Çerkezi de, Fransızı da, İngiliz'i de, her evliliğin derinmesi üzere neyindir? Vallahi kardeşim, ayıramazsınız. Ne yazık ki cehalet sebebiyle müminler ayrılmış, parçalanmış, bölünmüş, dökülmüş, sökülmüş, kaybetmiş, camiler bölünmüş, mescidler bölünmüş, tezgahlar bölünmüş de ne bu ya? Sözün ara. Hani inneden müminler kıratındır? Ne oluyor Müslümanlar? Ne diyorsun sen de? Böyle parçalığın başı belli değil, sonu belli değil, kaynağı belli değil, kaymağı belli değil, kulağı belli değil bu toplumun yeryüzünde 1,5 milyar nüfusu var Müslümanların, doğru mu değil mi? 1,5 milyar. Ama 1,5 milyonu çeken kadar koyamıyorlar. Ne Müslümanlığı kardeşler? Hani ağırlığımız, hani sultanlığımız, hani önderliğimiz, hani öncülüğümüz, hani neyle varlığımız yeryüzünde ağırlığımız? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Allah'ın bu ayeti kutsatla inir bizim diyor. Ve tezahiz söyledik ki, aynen söyledik ki Cenab-ı Hak, جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا yeryüzündeki insanların, toplulukların, milletlerin tam ortası, örneği, modeli olarak sizi yarattım diyor Cenab-ı Hak. Ümmet Muhammed kainatın modeli. Hem bunlar. Sanayide, çalışmada, yaşamada, tertipte, düzende, temizlikte, çalışmakta, anlamakta, dinlemekte, her konuda kainatın modeli siz olasınız diye sizi orta ümmet, merkez ümmet, denkler ümmet, herazi ümmet, standart ümmet yaptı sizi ve cealnâkum ümmeten vatata. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ insanlara şahit olasınız, örnek olasınız, model olasınız. İnsanlar size bakarak insan olsunlar. İnsanlar size bakarak tezgahı öğrensinler. İnsanlar size bakarak dürüstlüğü öğrensinler. Hakikati adaleti öğrensinler. Siz adaletin, merhametin, yeryüzünde örnekleri olasınız diyelerimizi Muhammed'ine ümmet yaptın. Var mı bunlar işte bizlerden de? Yapmayın Müslümanlar. Bak Ramazan Şerifler'i yaşıyor. Nefsimizi muhafazaya çektik mi? Nefsimlerimizi şöyle önümüze kurup kurup düşündük mü? Bakın Kur'an ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhel nas ve hitara. Fatih Suresinin 6. ayeti. Ey müminler topluluğu! Ya eyyühellezine amenu! Amenu! Bakın orada cemima var. Cemima var. Allah ya eyyühel mümin demiyor. Ey tek mümin yok. Ey müminler topluluğu! Müminleri topluluk halinde görmek istiyor. Ayrılık istemiyor. Parçalanmak istemiyor. Tefrika istemiyor. Kutup istemiyor. Bizim istemiyor. Hırka istemiyor. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın arştan arza indirdiği iki demek olan sizin hava, hava ona yapışın, وَاَعْتَسِمُوا sarılın وَلَا تَفَرَّقُوا فَرْقَا فَرْقَا olmayın diyen Kur'an'a ilk mukayeleti arçalanarak vallahi bir şey yapın. insanıdır. 4,5 milyon insan var Avrupa'da. Nüfusun %10'u ama bir Musevi cemaati gibi özlük haklarını, eğitim haklarını alamamış, müdafirini, mukimini, esirini, tecirini, darül harbi, darül alibi, darül İslam'ı hiçbir mesele çözümlenmemiş. Hala kılıklarını kim katlarlar? Hristiyan, Almanlar okutuyor, Almanca okutuyor, Alman kültürü, Alman eğitimi, Alman okulu, Alman hocası. Hayır Müslümanlar cevapları! Yapmayın Müslümanlar. Birbirimizle çekişe bütün haklarımızı kaybetmişiz. Yanlış. Bakın çocuklara Noel münasebetiyle çikolatalar dağıtmışlar, şekerlemeler. Hepsi Noel Baba biçiminde sakallı, sarıklı, külahlı, kılıklı, kırmızı, semboller, şunlar, bunlar, geçerimiz şeyler. Camiyle sohbet ettikten sonra çocuklar karşıma toplandı. Ne dedi ki ayağımın kralını, beni neden tanıyorlar dedi. Neden siz de Noel Baba'ya veriyorsun dedi. Vallahi beni Noel Baba'ya verecektim. Bu yaparken de ona bir küçük bir ödeşi verecek. Hani hakaret olsun diye, hayır sende Noel Baba'dan daha büyük insan yok ki diyor. Bakın, bakın, bakın Müslümanlar, bakın halimize bakın. Orada nesillerimiz, bak bu nesillerimizden değil. Ben sizin mahşerde hem nesillerimizi, hem nesillerimizin hesabınızdan koyacağım. Hayır, ne diyeyim? قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَاللّٰهُ كِرْ كِرْ titremenin tarafı. Ey müminler topluluğu bak, âmenûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû kıldığınız zaman sevabınız bir iken cemaat halinde kılınca ne oluyor sizin? 27 derece kurbanlık kazanıyor. Namazın şekli değişmiyor ama ücreti, ama mücafatı, ama kuvveti 27 kat büyüyor. Anladın mı cemaat olmanın bütünleşmesine deyiz? Bütün mahlukatın içinde hükümdür. Çakıl taşları bile öyledir. Bir küçük çakıl taşını şu karşıdaki cemaatın sadece bir ses çıkarır basitse ama o çakıl taşından 30 taneyi, 40 taneyi birleştirin, bir çapulun, bir mendilin içine koyun, birleştirerek atın, canlıya batırmayın. Parantaj size, bak kuvvet kazanır. Taşlara kuvvet veren Allah, müminlere kuvvet veren bana ayırmıştır. Hatalanmıştır. Hiçbir hakkı kaybolmasın. Değerli kardeşler, duyarlı insanlar, temiz insanlar, ey vicdanlarında iman bulunan kardeşlerim, ey yüreklerinde kuran bulunan kardeşlerim, olur düşünmemiz lazım. Ya eyyühellezine amenu, kuru enfüsekum, nefislerinizi koruyun. Allah'ın yeryüzünde çözüme kanunları var, Allah kanundur. Tabiat kanunları, Allah'ın kanunları. Mesela ne gibi siz biliyorsunuz, bir sebebin içinde 10 tane elma olsa, bunların bir tanesi çürük olsa, bir tanesi çürümüş. Canım bir şey olmaz, ne var bunda deyip öylece bıraksanız, 3 gün sonra sebepte sağlam elma bulabilir misiniz, bulamaz mısınız? Vallahi hepsini çürütür. Allah'ın böyle bir kanunu var, çürüme kanunu. Ne yapacaksınız? O çürümeyi engelleyeceksiniz. Ya onu ondan ayıracaksınız, ya onu dezenfekte edeceksiniz. Çare, tedbir, teknoloji, her şey var. Dünyalık meselelerde bunun tedbirini alıyoruz zaten, aciz sağlığımız yok. Bakın yaz aylarında, Haziran gibi, Temmuz gibi, Ağustos aylarında hararetin 35 derece çıktığı zamanlarda da ortamlarda gidip kasaplardan aldığınız etleri, marketlerden aldığınız sütleri, yoğurtları o sıcak ortamda getirip evinizin bir kenarına rastgele atar mısınız, atmaz mısınız, siz bileyim. Atamazsınız, değilim, değilim. Biraz da bulsunuz mu? İlahi kanunu anlayamazsınız. وَلَنْ تَبْلَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبِّيَةً Kurmaktan yarın üstüne bilgiyle kuş başı kıyma, sıra ve kıyma etmeyi de bozulmasın diye bu sütler yoğurlar dolunmasın diye yüzlerce milyon vererek derin dondurucular alan Müslüman, buzdolapları alan Müslüman, o yarın pilot devleti bozulmasın diye en uygun yerlere sokuşturan Müslüman, bozulmasın diye tedbir alan Müslüman, yarın mahşerde gel bakayım Hacı Hüseyin, bu etler bozulmasın diye yüzlerce milyon tedbir aldın, çare aldın, makinasını, alametini buldun da bu çocukların Alman kültürü içinde eriyip gitmesin, Muhammed'in vaktini kaybetmesin, İslam kimliğini kaybetmesin diye nasıl tedbir aldın, korudun mu korumadın mı, gel bakayım. Vallahi gelecektir. Nereye gelecektiniz? Ya Rabbi Mark'ın peşinde koşa koşa, Mark'ın peşinde koşmak ibadet kardeşim. Mark'ın yanında nefsini fark edecektim, nefsini fark edecektim, ödüyorsan fark edelim. Nereye gidiyoruz, hangi huzura? Ya dünyada yaptığımız bütün amellerin vallahi karşılığını görmedikçe ahiret hayatına intikal etmemiz mümkün değil. Sure-i Fatiha'yı günde 40 sefer okuyoruz. Allah aşkına dünyada günde 40 sefer okuduğumuz bir yazı, bir metin var mı Fatiha'dan başka bir sürü? Aman yarabbim, ne müthiş bir şey bu. Günde 40 sefer var, günde 40 sefer anlatıyoruz. Bir rivayetler var. Her bir yerde Fatiha suresini okumak talebiyle vakit, şafiyle farkı. Niçin diye düşünmediniz Allah aşkına? الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اسم الله الكريم مالك يوم الدين دين دين دين بس دين شكرا مالك كانت صاحبة مالك ملكيتين ملكيتين مالك يوم الدين الله تنظر آياته الله أولاد الله سبت عالم الرب الحمد لله رب العالمين أولاد الله سبت الرحمن در رحيم در تنظر تنظر الله Kur'an'ın bir vazifesi Allah'ı tanıtmaktadır, değil midir, şudur değil. Birinci vazifesi Kur'an'ın Allah'ı tanımaktır. Kur'an'ı tanımayan vallahi Allah'ı tanıyamaz. Öyle mi değil? Ey Müslümanlar, ey! Geçen yılda 65 yaşındaki bir ağızlı kalabalık çenesi küçük bir hacıya bunda hırgır İngiliz motoru konuşuyor. Son derslerine de gelmişse Allah'ın sıfatları say bakayım dedi. Allah'ın sıfatları var ya, akayi sıfatlarında yılın yılın anlatılıyor bunlar. Eskiden vallahi 20 yaşına kadar çocuklar bunları anlatıyordu. Allah'ın sıfatlarını say deyince adam durdu, Allah'ın sıfatları olur mu hocam diye sormasın mı hayvan? Allah'ın sıfatları olmaz ya, sıfat-ı zâfiyye, sıfat-ı zübûdiyye, rahmetli babam ben 6 yaşında ezberlemiştim. Vücud, kıdem, defa, vaktaniyet, muhalefetin havadis, kıyam bilen şeydi. Bunlar, sen bunları bilmeden Allah'ı nasıl bildiğin çocuğusun? Ama ya, hayat, zemin, irade, ilim, bunlar bilmeden Allah'ı nasıl tanıyacak? Kur'an'ı tanımadan Allah, Allah'ı da tanıyacaksın, mümkün değil. Bak Allah Rabbil Alemin, Rahman, Rahim, Malik Yevmiddin, Allah'ı tanıtıyor. Allah öyle bir Allah'tır ki Malik'tir. Neyin Malik'i, neyin sahibi? Yevmiddin, ceza gününün sahibi. Ceza günü ne demek? Dünyadaki bütün amellerimizin karşılığının gölgeleri hesap günü demek. Öyle mi değil, siz söyleyin. Ey günümün, ey, ey günümün, nerede ne oluyor? Nasıl sabah oluyor, nasıl akşam oluyor belli değil. İman nasıl tehlikeye giriyor, iman nasıl zorlanıyor, iman nasıl bozuluyor, ahlak nasıl bozuluyor, şahsiyet nasıl bozuluyor, haysiyet nasıl bozuluyor, varlığımızın, birliğimizin temel kaynakları nasıl aradan çekilip çekilip gidiyor. Bizi yeryüzüne hakim kılan Osmanlı ecdadımız, üç kıtada Allah aşkına söyleyin, 650 sene hakim olarak kaldı mı kalmadı mı? Bir dünya bunu söylüyor. Biz bilmesek Almanlar biliyor, Avusturyalılar biliyor, Fransızlar biliyor, tarih söylüyor. Neyle kaldı Kur'an ile? Allah ve Rasulü neye değer vermiş, neyi sevmiş, neyi arzu etmişse, bakın ecdadımıza onlar da onları sevmişler. Mesela Allah ve Rasulü üç aylar dediğimiz aylar, üç aylar. Recep, Şaban, Sütüley, Ramazan, üç aylar. Selam, Şuhur, Selate, bütün sakatalar. Recep Allah'ın ayı, her Recep Şehrullah. Şaban, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ayı. Ramazan Sütüley, İmmet Muhammed'in ayı. Bak Allah'ın ki Recep, yalnız kalmadı da bana. Onları sıkıramışsın ha. Recep Allah'ın ayı, Şaban Muhammed Mustafa'nın ayı, Ramazan Sütüley, Muhammed'in ayı. Yalnız ezberleyen kelimeleri, manaları, meramları, maksatları yalnız bilmiyor. Bunlar sevilen aylar, Allah sevmiş, peygamber sevmiş, müminler sevmiş, bizim ecdadımız da bunları bu kadar sevmiş ki doğan çocuklarının adını siz söyleyin, Recep koymuş, Şaban koymuş, Ramazan koymuş. Şimdi de gidin doğuya ve güneydoğuya okumamış, eğitimi görmemiş, fazla ilerleyememiş, kültürü yükselememiş, olsa dahi köylere gidin, kahvelere gidin, kasabalara gidin, bir gazetelerin kahvehaneye girin, Recep deyin, Şaban deyin, Ramazan deyin, bir sürü insan ayağa kalkan ismi için babası ona Recep demiş. İsmini Ramazan koymuştur. Demek ki Allah ve Rasulü'nün sevdiklerimizi de sevmişiz, isim yapmışız, kimlik yapmışız, kişiliğimize gelmiş, bütün bunlara birleşmişiz, bütünleşmişiz, Allah adına bu galip yeryüzüne bile altmış yüzeyi hakim etmez. Akın gider giden kelimeler ayıplanıyor. Allah ve Rasulü'nün sevdiği mucizelerden, isimlerden, kimliklerden yavaş yavaş yavaş nesillerimiz, nesillerimiz, çocuklarımız, ailelerimiz sultanıyor mu? Sultanıyor mu? Söyleyelim. Vallahi böyle işlemiyor. Hiçbir yere varmayız. Kimliğimiz yok olur, kişiliğimiz yok olur. Milliyetimiz, haysiyetimiz, ciddiyetimiz, emniyetimiz, ehliyetimiz. Vallahi hepsinden alın. Ama yarabbim. Le'in şeker kulle ezilenetim. Eğer verdiğin nimetlere şükreder, artırır, zikreder, daha değerli, daha uzun, daha uzun süreli olursanız le'ezidennekum, verdiğin nimetleri vallahi artırırım, artırırım, eksiltmem mi bina? Allah'ın vaadi haktır. İnne vaadi Allah, inne vaadi Allah, inne vaadi Allah. Akın dünya üzerinde hepiniz biliyorsunuz, çeşit çeşit milletler var. Müslüman milletler var, gayrimüslim milletler var. Müslüman milletler içinde Araplar var, Acemler var, Hunlar var, bir Türkler var, Müslüman kültür insanlar var. Hiçbir Müslüman milletin tarihine bakın, silahlı kuvvetlerinin temelini ve tabanını, altyapısını teşkil eden askerlerin adının tamamını Mehmetçik koymuş bir başka millet var mı yok? Vallahi yok, Mehmetçik dediler, Hüsnü Muhammed dedi. Hazreti Muhammed Mustafa'nın küçük modeli, maketi, örneği gibi askerlerine Hazreti Muhammed'in küçük adını veren bu millet bakın nereden nereye geldi? Ey müminler ey! Kainatın yıldızı Muhammed Mustafa. Yıldız diyorca Muhammed kelimesinin Arapça yazılışına bakın vallahi keşfeden yıldızı. Bakın şurada var, gösteriyorum. Bakın, min, ha, min, dal. Kaç köşe var siz sayın? Beş. Beş köşe. Bakın tabayata bir yüze bakın. O da beş köşe. Muhammed Mustafa'nın aynen kompoze edilmiş şeklidir o. Nerede beş yıldız, beş köşe bir yüze varsa, bir Muhammed Mustafa'nın Arapça yazılışı şeklidir. Hilal kelimesi de öyledir. Hilal kelimesini açın, alın, araştırın, bakın. Hilal kelimesi, Arapça kelimesi. Hilal. seslenmek demek, bağırmak demek, ses vermek demek, ilahi. İlahi kelimesi mübarek Arapça bir kelimedir. 4 tane harfi var. He, lam, elif, lam. Kaç harf iş? 4 harf var. He var, lam var, elif var, bir daha lam var. Hilal, hilal. Allah kelimesine de bakın, aynı 4 harfinin 4'ü de Allah kelimesinde var. Allah kelimesi de aynı harflerle yazılıyor. Hilal kelimesi de bir söyleyin, aynı harflerle yazılıyor. Bakın Allah kelimesinde elif, lam, lam, he. Hilal'de de he, lam, lam, elif, aynı değil. Hilal Allah'ı Muhammed, Yıldız Muhammed'in temsil ediyor. Vallahi kendi temsilini komple elini çekiyor. Hangi millet bunu yapmış şimdiye kadar? Hangi millet böyle varlatmış? Dini değerlerimiz elimizden alınırsa vallahi milliyetimizi, vallahi cinsiyetimizi, vallahi cinsiyetimizi muhafaza ederiz. Dini değerlere sahip çıkın Müslümanlar. Kur'an'a sahip çıkın, İslam'a sahip çıkın, bayrağa sahip çıkın, millete sahip çıkın, vatana sahip çıkın. Bir kere bunlar. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme alın. Bütün altında binlerce efendisiz yapan. Bunlar ne oluyor kardeşler? Nereye gidiyoruz ya? Ya eyyühellezine amenu أنفسكم وأهليكم نارا أي مؤمن تقوله يارا مالك يوم الدين دي تنقص olduğum kendimin hesap gününde, ceza gününde, ruh-i cezada hem kendinizi, yani hem nefsinizi, hem de neslinizi hesaba çekeceğim diyor. Bakın yani bir müminin sadece nefsinin hesabını vermekle kalmayacak, bir süreyim mi? Neslinin de hesabını verecek. Ne yaptın neslini? Ne yaptın çocuklarını? Ne yaptın zürriyetini? Ne oldu çocuklar? Diskoteklerde eriyen, çürüyen çocuklar. Uyuşturucunun elinde küreşen çocuklar. Anneyi babayı unutan, zevkine, seksine düşen çocuklar. Yabancı vatan çocuklar. Dininden, imanından, Kur'an'ından uzaklaşan çocuklar. Ey bu çocukları ana rahimlerine eken babalar. Siz eklediniz bu çocukları ana rahimlerine. Vallahi unutamazsınız. Yeryüzünün en muvahhid peygamberlerinin başında yer alan Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hazreti İbrahim'e makam İbrahim'i görmüş, ayağını baktırıyor. Öyle muazzam bir peygamber ki unutulmasın kıyamete kadar şanını, şöhretini, adını, sanını, şanını yad etsin müminler diye kıldığımız namazların son rekatında selam vermeden önce Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed devam edin. Kemâ salli ala İbrahim, bak İbrahim çıktı gülüm. Ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allahu barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kemâ barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid denir bunlar. Öyle İbrahim Aleyhisselam ve tabi Allah İbrahim'le kalıyla Allah İbrahim'i kendine dost edildi Kur'an. Ve tabi Allah İbrahim'le kalıyla Halil dost edildi, kullet dostu edildi, Halil-i Rahman dedi. Böyle bir peygamber, Allah'ın dostu olan peygamber, bakın yanları kez Allah'a ne diyor? Rabbi cealni mukimet salati ve min devam edin. وَمِنْ ذُرِّيَّتِي bakın وَمِنْ ذُرِّيَّتِي yalnız benim namaz kılmam kâfi değil, benim zürriyetimi de, benim çocuklarımı da, benim neslimi de namaz kılanlardan değil ya Rabbi. Bak problemin olur mu? Neyi biliyorsun Hacı Efendi? Sen Beytullah'a evlat diskoteye. Ey Allah'a gidilir mi ya? اَحْكُمَنْ اِذْكُمْ اَهْلِكُمْ نَعَنْ اَوَلَكُمْ müminler işi ciddiye alalım, şakası yok. taksiyle, kursiyle, aliyle, leliyle, vallahi de alakası yok. Kur'an'la alakası var. Ya ya yok, ya ya ya ya ya ya. Ervan, ah yok, gel. Şimdi burada Kur'an'ı dinleyelim, ne muhteşem haberdiniz. Kur'an'ın manasına, azametine, ifadesine bakın Allah aşkına. Buyuruyor ki, وَلَمَّا فَقَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ وَلَمَّا ne zaman ki fakalet ayrıldı el-i'ru kabile. Nereden ayrıldı şimdi? Mısır'dan ayrıldı. Daha Mısır'dan ayrılır ayrılmaya قَالَ أَبُوهُمْ çocukların babası yani Yakub aleyhisselam 4 aylık mesafedeyken birisinde birden telaşa kapıldı, panik başladı, ayağa kalktı, duvarları tuttu, tuttu, pek hadiseler başladı. Ne oluyor baba, ne oluyor dediler, ey Yakup ne oluyor? Cevaba bakın cevaba. İnni nezi riha yusufe levla ensenduni. Bana duramış bağlam, kafayı yemiş. Bu adam üşütmüş, aklını kaybetmiş, bunamış demesin ama vallahi Yusuf'un kokusunu alıyorum, Yusuf'un kokusunu alıyorum, kaybolan oldu bulundu. Hassasiyete bak, derinliğe bak, hasrete bak, 4 aylık yoldan ne hasret, ne hasret ki 4 aylık yoldan Yusuf'un kokusunu alacak derinliğe kavuşmuş. Ey neslini kaybeden kurdetli kardeşler, bu hassasiyetin kaçta kaçı sizde var? Uykularınız kaçmıyorsa, rahatsız olmuyorsanız, ağlayınız, sızlanıyorsanız, göz doktorlarına gitmiyorsanız, azalıklar bırakmıyorsanız, neslinizin kaybından dolayı inin dinlemiyorsanız, vallahi imanınıza şükrederim. Kusura bakmayın. Belki sakalın geldiği, biz bu aleme yemeğe içmeye gelmedik. Gelişimizin gayet yemeğe içmek, mazrağın olamaz. Olsaydı, Ramazan ayında yemeğe içmeye paydos gelirdin, hayatın gayet yemeğe içmek olamaz. Allah'a kulluktur, Allah yoluna yolculuktur, ebedi hayata ulaşmaktır, Rabbin haberine kavuşmaktır. Yemek içmek insana mahsus özellik olamaz, hayvanlar da iyi düşüyor. Böcekler de, örümcekler de, sinekler de, her şey iyi düşüyor. Ne içmek hiç önemli bir şey değil, insanın ufak değil. Aman ya! Allah-u Teala çok uzattım, sizi sıkıldım. Kur'an'a ait bir tablo var, onu da söylemek. Kur'an'a ait bir tablo var. Camiimiz Allah razı olsun buralar aşanlardan, yapanlardan, emeği geçenlerden Rabbi Rahim Zülcelal hizmetlerimizi, himmetlerimizi, gayretlerimizi cennetiyle mütakaplanırsın. Yollara emeği geçenleri Rabbim cennetiyle mütakaplanırsın. Toplanmışız, konuşuyoruz, dertleşiyoruz, ayırım yok. Hiçbir boşluğumuz yok, her boşluğumuz yok, aşı boşluğumuz yok. Her devletin, milletin, hayatın, ümmetin tamamını kucaklıyor, bağımıza, büyüğümüze, gönlümüze bakıyoruz. Hiçbirimizi, hiçbirimizden üstün tutuyorsan kalmayız. Hepimiz kardeşiz, müminiz, beraberiz, buradayız. Burada olduğumuz gibi cennete de olacağız aralara, bir de kuşarlı olacağız aralara. Kur'an'a ait bir tablo var. Hani dedim ki Ramazan geldi, Kur'an bütün günlüğümüzü Kur'an'ın işgal etmesi lazım. Soluklarımız Kur'an için olacak, nefeslerimiz Kur'an için, bak yemek içmek terk ettik ki boşalalım da yatalım, millet demelim değil, Kur'an'a koşalım, Kur'an'a girelim, Kur'an'ı görelim, Kur'an var diye açlık, susuzluk var, Kur'an var diye yemek içmek durumumuz. Bak namazda da, namaza durduktan sonra soruyorum, namaza duran bir kardeşimiz ağzına bir damla su alın içerse namazı fasit olur mu olmaz mı? Namazı bozulur, namaz kırmamış olur. Bir Rabbi yolumuzu, yönümüzü İslam eyle. Ya Rabbi başta teşebbüsel olmak üzere bütün alemi İslam'a imza eyle. Ya Rabbi şurada da şu hayır illerde, şu yabancı memleketlerde, şuralarda mescid mescitler açan, camiler açan, müminleri toplayan, sohbetler yapan, imanlarımızı koruma gayretinde bulunan kardeşlerine, bu kardeşlerin açtığı yerlere akın akın gelen kardeşlerine feyzini, rahmetini, bereketini cennete ikram eyle ya Rabbi. Uzaktan, yakından, kalkara, usanmadan, soğuktan, sıcaktan, yılmadan, yorulmadan buralara kadar gelen, saatler camide oturan, ibadet eden, sohbet dinleyen, el açan, amin diyen şu samimi kardeşlerimi her türlü hayırlara nafil eyle ya Rabbi. Her türlü şerlerden, korkulardan emin eyle ya Rabbi. Ülkemizi, bölgemizi, bölgemizi dünyada, dünyamızı afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, zelzelelerden, ellerden, yangınlardan, terörden, anarşiden, yokluktan, kıtlıktan, darlıktan, horluktan, kötü yollardan, kötü kullardan, kötü hallerden emin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, şu garip dünyada, dağınık müminlerin ortasında duası kabul olacaklar hürmetine bizim de duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ümmetin birleşmesini, anlaşmasını, bütünleşmesini nasip eyle ya Rabbi. Tabi içerisinde Hazreti Muhammed Mustafa'yı benim deyine de ya Rabbi. Onun şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, bir türlü aleme veda edip gideceğimize imanımız tamdır. Ancak son sözümüzü kelime-i şehadet diye buyurun. Bu aleme veda etmeyi, çene kapamayı, göz kapayı, kapamayı cümlemize nasip ümmetlere ya Rabbi. Halimizden, cemiyetimizden, cemaatimizden, sohbetimizden,